İçinizden vefat edenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Süreleri bitince artık kendileri için meşru olan yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.